دا بتا ستا د توحید و سنت د کیسټو په مرکز اسلامی کیسټ هاوس د بندي بازار جهانگیری کې هر سات د مدینه مسجد سره په خوا کې د جناب فتح الله صاحب سره ملاویږي او د دینه علاوه د دین تقارو کیسټه هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کیدئ.